Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 listopada, minęła 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Kompromitacją nazwał marszałek Senatu niepowołanie przez Krajową Radę Sądownictwa 265 asesorów. Sąd w Białymstoku uniewinnił organizatorów manifestacji sprzed 2 lat w obronie gminy Grabówka. Policja oskarżyła ich o niedopełnienie formalności. Kubański rząd zarzuca Stanom Zjednoczonym nieuzasadnione oskarżenia o akustyczne ataki. Niepowołanie przez Krajową Radę Sądownictwa 265 asesorów sądowych jest kompromitacją, mówił w Trójce Stanisław Karczewski. Na początku tygodnia KRS postanowił nie powoływać wszystkich asesorów z listy przesłanej przez ministra sprawiedliwości, bo jak uzasadniono, przedstawione kandydatury nie spełniły wymogów formalnych. Marszałek Senatu dodał, że sytuacja jest dowodem na konieczność przeprowadzenia w Radzie głębokich zmian. I to głębokie zmiany. To właściwie jest to tylko potwierdzenie tego, o czym mówiliśmy już od wielu, wielu miesięcy, o czym mówiliśmy w czasie kampanii wyborczej, że te zmiany są potrzebne. Zdaniem Stanisława Karczewskiego decyzja KRS ma podłoże polityczne. Dla mnie jest to dowód, że po prostu oni są niereformowalni i że KRS i ustawa o KRS-ie i o Sądzie Najwyższym, czyli w ogóle ustawy o wymiarze sprawiedliwości powinny ulec bardzo głębokim zmianom. 265 asesorów sądowych, którzy nie zostali powołani przez KRS na stanowiska sędziego, wydało oświadczenie w tej sprawie. W dokumencie podkreślają, że decyzja KRS-u jest przedmiotem kontrowersji wewnątrz środowiska sędziowskiego i poza nim. Poinformowali, że aplikanci znajdujący się na liście odrzuconych asesorów kształcili się w latach 2009-2016, a więc w czasach rządów różnych ugrupowań politycznych. W serwisie Trójki kolejne informacje. Sąd Okręgowy w Białymstoku uniewinnił organizatorów manifestacji sprzed 2 lat w obronie gminy Grabówka. Policja obwiniała ich o to, że nie zapewnili legalności zgromadzeń. Gmina Grabówka 1 stycznia 2016 roku miała zostać wydzielona z gminy Supraśl. Decyzję tę jednak cofnął rząd. Mieszkańcy protestowali, chodząc po przejściach dla pieszych na rondzie w Grabówce. Policja oceniła, że w kilku przypadkach było to niezgodne z prawem, a dwaj organizatorzy nie dopełnili wszystkich formalności. Policja zaskarżyła też wyrok sądu pierwszej instancji. Uniewinniający organizatorów protestu zaskarżyła policja. Żołnierze rozpoczynają przygotowania do Święta Niepodległości, czyli będzie więcej musztry, szkolenia z wojskowego ceremoniału i wykonywania komend. Zgrupowanie będzie trwać tydzień, nie zakończy się próbą generalną. Na ramię! Na nogi! To komendy, które są znane każdemu wojskowemu, ale przed tak wyjątkowym dniem, jakim jest Święto Niepodległości, trzeba musztrę paradną przećwiczyć raz jeszcze. Ponad 700 żołnierzy, którzy wezmą udział w uroczystościach, ćwiczy w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej. Żołnierze będą sprawdzani pod względem umundurowania, również muszą wyrównać swój krok, nauczyć się marszu. Pododdziały będą ćwiczyć pod czujnym okiem instruktorów z batalionu reprezentacyjnego, a 10 listopada w przeddzień Święta Narodowego zaprezentują swój kunszt przed szeroką publicznością. Jak co roku wojsko zaprasza bowiem wszystkich warszawiaków na capstrzyk niepodległościowy na placu Piłsudskiego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Nic o tym nie słyszeliśmy, twierdzi kubański rząd i zarzuca Stanom Zjednoczonym nieuzasadnione oskarżenia o akustyczne ataki na pracowników amerykańskiej ambasady. Zdaniem Hawany działania Waszyngtonu niszczą próbę naprawy stosunków między tymi państwami. Administracja Donalda Trumpa uważa, że kubański rząd należycie nie dba o bezpieczeństwo znajdujących się w Hawanie amerykańskich dyplomatów. 22 z nich stało się obiektem dziwnych ataków akustycznych, których skutki były dość poważne dla zdrowia, w niektórych przypadkach doszło nawet do obrażeń mózgu. Jestem przekonany, że to nikt inny, jak tylko władze tego kraju są odpowiedzialne za te nietypowe destrukcyjne działania, powiedział Donald Trump. W odpowiedzi minister spraw zagranicznych rządu w Hawanie podkreślił, że oskarżenia Białego Domu są bezpodstawne i pozbawione dowodów. Nie ma żadnych przesłanek, że dolegliwości amerykańskich dyplomatów są spowodowane naszymi atakami. Wszystko jest tylko pretekstem, aby jeszcze bardziej zaszkodzić naszym dwustronnym stosunkom, oświadczył Bruno Rodriguez Parilla. Dodał on, że retoryka Donalda Trumpa jest obraźliwa wobec Kuby, a ktokolwiek stawia jego narodowi takie absurdalne zarzuty jest kłamcą. Parilla retorycznie również zapytał, dlaczego na miejscu kubańscy lekarze nie mogli zbadać poszkodowanych pracowników dyplomatycznego personelu USA. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Michał Gąsiorowski, serwis sportowy. Dynamo Kijów, Lazio, Arsenal, Steaua Bukareszt i Zenit Sankt Petersburg. Te drużyny są już pewne awansu do kolejnej fazy Ligi Europy. Szansę stracił za to Everton, który przegrał aż 0-3 z Olympikiem Lyon. A u nas kibice czekają na powrót Ekstraklasy. I oto jest. Dziś zagrają Arka z Lechią i Korona ze Śląskiem. Po ostatnim zwycięstwie Korony aż 5-0 z Lechią Gdańsk wymagania kibiców i samych piłkarzy są coraz większe. Ale trzeba tonować nastroje, bo Śląsk gra ostatnio świetnie. A do tego ma Marcina Robaka, podkreśla Maciej Gostomski z Korony. Bardzo niebezpieczny zawodnik, jest bardzo silny, jest dynamiczny, lewa, prawa noga i mocna głowa, więc wydaje mi się, że musimy zwrócić na niego baczną uwagę przy stałych fragmentach przede wszystkim. No ale wiadomo, że w Śląsku nie gra tylko Robak, tylko 11 osób, więc trzeba zwrócić na każdego uwagę. Sam Robak nie może się już doczekać meczu z Koroną. Tam miałem swój debiut w Ekstraklasie, tam zdobywałem pierwsze bramki na poziomie Ekstraklasy, więc na pewno sentyment do tego klubu jest duży, tym bardziej, że spędziłem tam fajne dwa lata, dlatego miło będzie wrócić na stadion do Kielc i zagrać przeciwko tej drużynie. Początek tego meczu o 18:00 i o 20:30 zagrają Arka z Lechią. Kibice w Gdańsku zadają sobie pytanie, czy Lechia podniesie się po ostatniej porażce 0-5? Jakub Wawrzyniak ma nadzieję, że tak. Nigdy czegoś takiego nie przerabiałem, a wszystko co było, to było fatalne. W piątek widzę, jaką drużyną jesteśmy indywidualnie. Przede wszystkim, czy potrafimy się po takich meczach podnieść i zespołowo. Mam nadzieję, że wszystkich mocno zaskoczymy. A tak przy okazji ustalania terminarza piłkarskiego, to warto dodać, że znamy już godzinę najbliższego El Clasico. Real Madrid zagra z Barceloną 23 grudnia o godzinie 13. Warto sobie wpisać tę datę w kalendarz. W NBA Golden State Warriors pokonali na wyjeździe San Antonio Spurs 112-92, ale znacznie więcej emocji było w spotkaniu Portland Trail Blazers z Los Angeles Lakers. Po niesamowitej końcówce spotkania Blazers wygrali 113-110. 30 medali, w tym 10 złotych. Taki plan na igrzyska w Pjongczang mają Norwegowie. Norweskie media są zdania, że to dość ambitne założenia, a nawet można powiedzieć, że wyśrubowane. Najwięcej, po 26 medali Norwegia wywalczyła do tej pory przed 4 laty w Soczi i w Lillehammer w 1994 roku. Ale norweski komitet uważa, że na tyle ich stać i nie boją się takiego wyzwania. Początek igrzysk 9 lutego. Sporo chmur, ale z większymi przejaśnieniami, gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie. A w Karpatach przelotne opady śniegu. Na termometrach od 8 do 11 stopni, w rejonach podgórskich od 5 do 8. Nad morzem porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Te kromkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując lekki i smukły laptop Kiano Slim Note z systemem Windows 10 i programem antywirusowym McAfee w zestawie w cenie 799 zł, oszczędzasz 100 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. Mediamarkt, precz z nudą. Z dekretu Napoleona w hiper i supermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem schab wieprzowy bez kości ma kosztować 10,99 za kilogram, a dojrzałe polskie pomidory 2,99 za kilogram. Oferta ważna do 13 listopada. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Miliony kombinacji, nieograniczone możliwości, a wszystko zaczyna się od zera. Teraz wszystkie modele Audi dostępne są z zerową opłatą wstępną, bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych oraz niską ratą miesięczną. Na przykład Audi A4 z ratą od 1400 zł netto miesięcznie. Sprawdź ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinacea Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinacea Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacea Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacea Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Lenovo Yoga, procesor Intel Core, dotykowy ekran, dysk SSD. Zapłać teraz 1199 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Włączamy niskie ceny, Media Expert.

Patrzy pan na mnie, panie Arku? Czy no ja tak, bo pan taki upalony. Panie Arku, mnie jest zawsze fajnie, póki co. Także nawet jak pada, też jest przyjemnie, trzeba zawsze dostrzegać jakieś pozytywne. Pozytywy. No to tak, ciekawe. Tak. Ja na przykład kocham jeździć samochodem, jak pada. O, może naprawdę? Dlatego, że nie pada mi na drogę. No, na głowę chciałem powiedzieć. No to jak Hamilton, bo Hamilton wszystkie wyścigi F1 wygrywa. Jak pada? Nie. Mistrzem, słuchajcie, mokrego asfaltu był Ayrton Senna i to wszyscy przyznają i myślę, że Hamilton nie doszedł do tego poziomu, ale nie będziemy o tym dyskutować, bo pewnie może trochę o ekonomii. Nie da się tego ocenić. A może właśnie trochę o pieniądzach. A Formuła 1 to są duże pieniądze. Za duże moim zdaniem. Lekkie przegięcie, no ale okej. A w naszym programie winien i ma, ponieważ to jest piątkowy program, to taki mamy zwyczaj, że wracamy do co ważniejszych wydarzeń minionego tygodnia ekonomicznych, finansowych. Oczywiście ten wybór jest bardzo subiektywny, ale mnie ta informacja bardzo się spodobała. W poniedziałek gruchnęło, że rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i przewiduje on zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego nie płaci się składek. Obecnie jest to 30-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Rząd proponuje, aby nowe przepisy weszły w życie z początkiem przyszłego roku i jak ja czytam, że ktoś nie będzie płacił składek, to od razu się uśmiecham. Znowu pan na mnie patrzy, czy mam zacząć? Pan nie będzie płacił składek, panie Marku. Panie Arku, ja myślę, że To teraz tak trochę serio mówiąc. Ja mam takie niejednoznaczną ocenę tej zmiany, bo z jednej strony, no jak wiemy, opozycja oczywiście podniosła larum, że oto się w tej chwili chce dokopać klasie średniej i tym lepiej zarabiającym niż klasa średnia, ale tak naprawdę mówimy tutaj o dużej części społeczeństwa, nie wiem, no inżynierach różnego rodzaju. No bo to miesięczne wynagrodzenie w tym wypadku to jest ile? Około 10 tysięcy brutto. W okolicach tam 11 chyba dokładnie tysięcy brutto. Więc to jest sporo osób. I oczywiście, słuchajcie, jest tu jakiś argument. Ale z drugiej strony, czy wy pamiętacie, dlaczego akurat 30-krotność to jest ten przedział, od którego się już nie płaci ZUS-u? Bo ja nie pamiętam i prawdę mówiąc nie pamiętam, żeby było, znaczy pamiętam moment, ale nie pamiętam jakiegoś sensownego uzasadnienia tego. Dlaczego 30, a nie 32 albo 27? Druga rzecz jest taka, no jeżeli w Polsce ubezpieczenie społeczne to jest procentowa część naszego wynagrodzenia, to dlaczego mamy taki poziom, przy którym już nie płacimy? No można takie pytania zadawać, więc znaczy, naprawdę... Nie, no, to miało w intencji, bo że 30 to rzeczywiście nie wiadomo dlaczego, ale to nie ma znaczenia. To miało być spłaszczenie, górne ograniczenie wysokości świadczeń emerytalnych. No właśnie. I teraz, no okej, tylko, no to więc mówię, to pamiętam, tylko dlaczego 30, a nie 36? Tego więc nie. Możemy dyskutować teraz. Oczywiście rząd chce w ogóle to zlikwidować. Ja mam tylko w zasadzie jedną wątpliwość, właściwie dwie. Jedna wątpliwość jest taka, czy to oznacza, że jeżeli będziemy mieli kogoś, kto zarabia, nie wiem, 100 tysięcy miesięcznie, to on będzie miał szansę na emeryturę porównywalną z tą wielkością? Moim zdaniem absolutnie nie, dlatego że jak przyjdzie co do czego i będzie mu trzeba tę emeryturę wypłacić, a nie ma takiej prognozy, która mówi, że w perspektywie nastu i kilkudziesięciu lat Fundusz Ubezpieczeń Społecznych będzie w super sytuacji, to się oczywiście powie, że nie stać nas na takie emerytury i on tej emerytury nie dostanie. Ja myślę, że ktoś, kto tyle zarabia, to sobie sam już zapewni. Panie Arku, ale to nie o to chodzi. Chodzi o pain fact. No jeżeli jest coś takiego, że wielkość składki ma wpływ na wysokość emerytury, no to jest pierwsze pytanie. Więc pewnie tak nie będzie. Tej zależności nie będzie. No i druga kwestia oczywiście jest taka. No skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? To znaczy, skoro jest taka fantastyczna sytuacja finansów publicznych, no to po co podnosić różnego rodzaju podatki i parapodatki, bo to jest parapodatek, po to, żeby zebrać trochę pieniędzy. To i to jest kolejna rzecz. To jest parapodatek, to jest podatek. I to jest kolejna rzecz, czy my zbierzemy te prawie 5,5 miliarda, o których mówi dzisiaj rząd. Z Kaziem rozmawialiśmy przed programem, to już nawet nie chodzi tylko o to, że to jest kwota nieuwzględniająca PIT-u i CIT-u, czyli jeżeli netto rzeczywiście Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pojawiłoby się 5 miliardów 400 milionów, to mniej będzie relatywnie wpływu z CIT-u i PIT-u do drugiego miejsca, czyli do budżetu państwa. Ale chodzi mi po prostu o to... I samorządów. Ale chodzi mi po prostu o to, czy nie będzie tutaj kombinowania i jednak próby zamiany umów w taki sposób, żeby po prostu nie płacić aż tak wysokiego ZUS-u. Czyli krótko mówiąc, jaki będzie arbitraż. Znaczy, moich w ogóle emocji to niespecjalnie budzi to zarządzenie. Pana to nie dotyczy. To nie o to chodzi, tylko to po prostu jest jest potrzeba w budżecie? Czy to jest normalne, zwyczajne obciążenie fiskalne bez jakichś tam specjalnych uzasadnień? A to, co mówił Marek właśnie, że no, ten, który płaci ten podatek bez ograniczeń, powinien dostać większą emeryturę. Ja myślę, że to jest takie myślenie, że on tutaj się wykazuje wdzięcznym myśleniem, przeminęło z wiatrem Scarlett O'Hara, która mówiła, tym będę się martwiła jutro. No to zmieniamy temat. Urząd Lotnictwa Cywilnego przedstawił nową prognozę ruchu lotniczego w Polsce, a wynika z niej, że w 2035 roku polskie porty lotnicze obsłużą, uwaga, 94 miliony pasażerów. Oznacza to niemal trzykrotny wzrost w porównaniu z rokiem 2016. I jak mówi prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson, dynamiczny wzrost liczby pasażerów obserwujemy od kilku lat. Wiele wskazuje na to, że w tym roku padnie kolejny rekord. Na półrocze osiągnęliśmy 18 milionów pasażerów, kiedy w zeszłym roku było to poniżej 16 milionów. Czyli trend cały czas jest bardzo dynamiczny. Jeżeli on się utrzyma, to na koniec roku będziemy mieć ponad 36 milionów pasażerów, czyli ten wzrost jest bardzo, bardzo duży i bardzo, bardzo dynamiczny, z czego się bardzo cieszymy. No, a my się też cieszymy. Ostatni samolot poleciał rejsowy z Radomia do Gdańska. Nie, ja to już się zaczynam martwić, bo ja sporo latam, a to ile ja będę musiał latać, żeby wylatać tę statystyczną, to już w ogóle będzie coś niemożliwego. Ja nawet wiem, dlaczego te informacje się pojawiają o tym, o tym dynamicznym wzroście. No, centralny port lotniczy. Dokładnie. No, uzasadnienie to jest go budowa, oczywiście, uzasadnienie oczywiście. Dla budowy centralnego portu lotniczego. Ja bym to jednoznacznie wiązał. I tutaj teraz sekundę... No i taki ten 2035 rok. No to się tak wszystko zbiega. Tak. No, 94 miliony pasażerów. Znaczy, i tu jest przez sekundę poważnie, bo oczywiście to jest przygotowanie pod centralny port komunikacyjny, moim zdaniem. Czy będzie taki wzrost liczby pasażerów? Nie wiem. Wydaje mi się, że to jest troszkę przeszacowane, ale może nie. Natomiast czy powinniśmy jednak z tego Okęcia rezygnować? Nie ma już Okęcia. Jest dzielnica Okęcia, ale lotnisko jest imienia Fryderyka Chopina. No, lotniska panie imienia Kazimierzu. Fryderyka Chopina. No, ale tak, ja w Warszawie wychowany, żyję całe życie, więc dla mnie to jednak Okęcia, jak się tam nazywa, ktoś komuś przyjdzie do głowy zmienić i będę musiał się przyzwyczajać od nowa. A tak to wiem, że jest Okęcia. Otóż to jest tak. Warszawa ma 2 miliony ludzi. 38 milionów ma Polska, czyli około 5% to jest populacja w kraju. I lotniska takie ogromne, w takiej na przykład, nie wiem, Pradze czeskiej, która ma, nie wiem, 20 czy 25% populacji kraju mieszka w stolicy, mhm. I parę takich miast potrafimy wskazać, to wtedy lokowanie lotniska w takim miejscu ma sens. A w naszym modelu, moim zdaniem, chociaż jako nie jestem żadnym specjalistą od ruchu lotniczego, broń Boże, wydaje mi się, że jednak rozproszenie tego jest sensowniejsze. Pan Marek marszczy brwi. Nie, to jest, słuchajcie, to jest tak naprawdę o wiele, wiele poważniejsza dyskusja. Jak już Kaziu powiedział, że teraz chwilę na poważnie, to rozmawiamy chwilę na poważnie. O wiele, wiele poważniejsza dyskusja, która trwa tak naprawdę, przynajmniej ja to obserwuję przynajmniej od 20 lat, jeśli chodzi o to, w jakim kierunku pójdzie ruch lotniczy na świecie. To zresztą między innymi jest ta rywalizacja w pewnym momencie między Airbusem i Boeingiem. Boeing, który postawił na mniejsze samoloty, które mogą lądować na mniejszych lotniskach. No i Na przykład w Radomiu. No i Airbus, który oczywiście stworzył tego swojego A380, do dzisiaj największy samolot pasażerski na świecie. Na dzisiaj się okazuje, że jedni drudzy mieli rację. Oczywiście Airbus mówi, nie, no my będziemy bardzo dużo ludzi wozić za jednym zamachem, co będzie dużo tańsze, do dużych portów lotniczych, a potem oni będą sobie przelatywać mniejszymi samolotami. A Boeing mówi, nie, to chodzi o to, żeby od razu dolatywać do tych mniejszych lotnisk, bo tak po prostu będzie szybciej. Jedna i druga dzisiaj opcja się rozwija. Jedni i drudzy odnoszą sukces. Jeśli chodzi o nas, ja nie mam żadnych wątpliwości, że ruch lotniczy będzie się rozwijał i to mocno. I dwie rzeczy temu przede wszystkim, a w zasadzie one się zazębiają, dwie rzeczy powodują, że tak się dzieje. Po pierwsze, jest coraz taniej paradoksalnie. Mhm. Choćby dlatego, że mamy rewolucję łupkową, mamy dużo tańsze paliwa. Ale nie chodzi o to, że taniej. Po drugie, ale efektywność wzrosła. Ale po co my tam będziemy tak latać? Nie, poczekaj, ja mówię o świecie w ogóle. Ja mówię generalnie o świecie. No wiesz, jesteśmy tą globalną wioską. Ludzie no, coraz zmieniają miejsce z różnych powodów pobytu swojego, niekoniecznie zamieszkania. Więc ten ruch lotniczy rośnie. No i oczywiście coraz więcej ludzi jest bardziej zamożnych. To zresztą dotyczy też Polski. Zobaczcie, przecież 20 lat temu bilet gdziekolwiek, do Stanów, do Hiszpanii, do Wielkiej Brytanii był dużo droższy niż dzisiaj, a z drugiej strony dużo więcej Polaków dzisiaj ma dużo więcej pieniędzy niż te 20 lat temu. Więc te rzeczy powodują, że łatwiej nam kupić ten bilet. Więc czyli... to się będzie działo. Ale czy na taką skalę rzeczywiście akurat w Polsce... wiecie, co mnie najbardziej martwi? Ja pamiętam takie prognozy z końca lat 90., które kompletnie się nie sprawdzały. Nikt o tym nie pamięta, no, nikt się tym nie przejmuje, nie ma to większego znaczenia. Bardzo to jest trudna sztuka, tak. Ktoś może coś powiedzieć, a ja się powiem 104 miliony, albo 91 milionów. To nie ma specjalnego znaczenia. A ja bez kozery powiem jeszcze 500. Więcej. No, no dobrze. Czyli co, budujemy port centralny i za Trojanowska podaj cegłę. Prawie 28 minut po godzinie 9. Panowie, od nowego roku, a to już tuż, będą obowiązywały nowe zasady dotyczące płacenia składek ZUS-owskich. Wracamy do tematu. Ale co z tymi przedsiębiorcami, którzy nie płacą składek? Gabriela Darmetko. Człowiek zarabia tylko w dni powszednie, a traci cały tydzień. Tak mówi pismo. Chyba od komornika. Od komornika albo od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dług w tej instytucji to zmora wielu przedsiębiorców, mówi Mariusz Rzemek z Rzeczpospolitej. Z najnowszych informacji wynika, że około 650 tysięcy firm, czyli co trzecia firma działająca na rynku, ma problem. Zadłużenie tych podmiotów wynosi 14,5 miliarda złotych. To ogromne pieniądze. I to zależy od tego, jaki ten dług jest, no bo są firmy, które mają 1000 zł długu, czy 2, czy 5, no to jest kwota, która dla większości firm jest do spłaty z dnia na dzień, no ale są też firmy, które mają długi idące w miliony. Wbrew pozorom to nie są przedsiębiorcy, którzy oszukiwali, którzy naruszali przepisy. Na przykład dość dużym dłużnikiem ZUS-u są szpitale, publiczna służba zdrowia. Za mało lekarzy i Zatrudnienie ich w kilku placówkach powiązanych ze sobą jest w tej chwili kwestionowane przez ZUS, który ściąga dodatkowe składki od wynagrodzeń tych lekarzy i to są pieniądze idące w miliony złotych. Są też przypadki, gdzie te długi wynikają z nadużywania kontraktów cywilnoprawnych. Jest to w tej chwili powszechnie kwestionowane przez ZUS i nie chodzi tutaj wyłącznie o umowy o dzieło, ale także o umowy zlecenia. Chodzi o konstrukcję dotychczasowych przepisów, że podpisując dwie tego typu umowy z jedną osobą, można było zaoszczędzić na składkach. Było to powszechnie wykorzystywane w branży ochroniarskiej, w branży sprzątania. I teraz ZUS ściąga je po latach i to są często ogromne kwoty skumulowane z ostatnich 5 lat i tam faktycznie to może boleć, bo to są w większości firmy, które działają na niskich marżach, opierają się na pracy i tak na dobrą sprawę te firmy mogą mieć naprawdę ogromny problem, żeby zaległe składki spłacić, bo one po prostu tych pieniędzy nie mają. Inną kwestią jest to, co zresztą podnoszą ci przedsiębiorcy, że te oszczędności na składkach, jakie oni robili w ostatnich latach, zostały wymuszone przez zamówienia publiczne. Po prostu administracja publiczna oszczędziła mnóstwo pieniędzy. Mówi się o dziesiątkach miliardów złotych na tym, że koszty zatrudnienia tych ochroniarzy i tych sprzątaczek były bardzo niskie. I budżet po prostu na tym skorzystał. Teraz ZUS dochodzi tych pieniędzy, których nigdy na rynku nie było i może to spowodować ogromne zamieszanie. Dlatego też coraz śmielej pojawiają się postulaty tego środowiska o to, żeby rząd przeprowadził abolicję tych składek. Ale problem ten dotyczy też osób prowadzących działalność gospodarczą na małą skalę, na przykład pana Jarosława. Jego dług względem ZUS-u wynosi dzisiaj kilkadziesiąt tysięcy złotych. Głos pana Jarosława na jego prośbę został zmieniony. Wszystko zaczęło się 7 lat temu. Straciłem w sumie dobrze płatną pracę i musiałem podjąć własną działalność. Wynająłem lokal na warsztat samochodowy. Trzeba było to wszystko wyposażyć. Całe wyposażenie udało mi się kupić w leasingu. Mówię, udało mi się, bo myślałem, że to w sumie szczęście. A potem się okazało kulą u nogi. Warsztat nie przynosił takich dochodów, jak myślałem, że będzie przynosił. Trzeba było płacić dzierżawę, trzeba było płacić raty leasingowe, trzeba było płacić VAT, podatek, no i ZUS. I właśnie ten ZUS okazał się tym elementem, który mnie pogrążył, dlatego że nie wystarczało na normalną działalność, na pensję i trzeba było wybrać, czy zapłacić ZUS, czy zapłacić ludziom. Jakbym nie zapłacił ludziom, to nie miałbym w ogóle pracy, obrotu. W związku z tym nie płaciłem tego ZUS-u, żeby jakoś się utrzymać, żeby zapłacić raty leasingowe, żeby opłacić ludzi i wszystkie koszty związane z działalnością. Po 4 latach skończył się leasing, ale w dalszym ciągu obroty nie były takie, żeby pozwalały na normalne życie i opłacanie wszystkiego. Poza tym dług w ZUS-ie już był duży, no i to się przeciągnęło w sumie do 7 lat. W tej chwili jest to już kilkadziesiąt tysięcy złotych, bliżej 100 tysięcy i w zasadzie nie wiem, jak to rozwiązać. No to może pan nam powie, drogi gościu. Wojciech Andrusiewicz jest naszym gościem, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry. Musieliśmy zmienić brzmienie głosu naszego gościa, który wystąpił w materiale. Już naprawdę aż tak ZUS-u nie trzeba się bać, już głosu nie trzeba zmieniać. Tak, 100 tysięcy długu. Pan i tak przyjdzie kiedyś do ZUS-u i swoim własnym głosem poprosi o rozłożenie tych zaległości na raty i to bym radził. Jeżeli mamy dług w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, to nie należy go kumulować, nie należy się bać przyjść do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo to nie o to chodzi, żeby siedzieć w domu i czekać, aż być może kiedyś ten dług się przedawni. No mała szansa jest, że ten dług się przedawni. Lepiej przyjść wcześniej. No już parę razy coś takiego jak abolicja to się pojawiło. No, za to akurat Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie odpowiada. Tu raczej parlament, nie ZUS. Ale naprawdę, radzę przyjść do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystąpić o rozłożenie zaległości na raty. My wówczas sprawdzamy możliwości płatnicze danej firmy. Ale wtedy już odsetki nie rosną, prawda? Czy... Od momentu złożenia wniosku przestają rosnąć odsetki. My potem naliczamy opłatę prolongacyjną, ale to jest tak naprawdę 50% tego, co nam rośnie w odsetkach. Przede wszystkim przestają nam rosnąć odsetki, mamy spokój. Proponujemy własne raty, własną wysokość rat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawdza wydolność finansową naszej firmy. Sprawdza również możliwe przyszłe kontrakty, jeżeli mamy je przed sobą. I ustala nam raty. Najczęściej są to raty te, które rzeczywiście my zaproponujemy. Jedna jeszcze dodatkowa rzecz. Jeżeli nie jesteśmy w stanie na dziś płacić i wiemy, że nie zapłacimy najbliższej składki, to też nie czekajmy biernie w domu i nie myślmy o tym, że a no może kiedyś będę miał, to zapłacę. Lepiej wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z kolei z pismem o odroczenie terminu płatności składek. Mm-hmm. Tej, kolejnej, naprawdę to jest duża ulga i wtedy możemy myśleć o realnym prowadzeniu naszej działalności. Panie rzeczniku, jaki to jest problem dla ZUS-u, przedsiębiorcy z długami? Od 99 roku, od kiedy mamy indywidualne konta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w granicach 1 700 000 płatników składek, bo tu mówimy płatnik składek. Większość to są firmy oczywiście, ale płatnicy składek to są też osoby fizyczne. 1 700 000 płatników zalega. Są to ci, którzy istnieją nadal, ale także ci, którzy już nie istnieją, są w upadłości, nikt już z nich nic nie ściągnie. Kwota zadłużenia bez odsetek to jest 29 900 000 000. Czyli jakby wszyscy płacili, to ZUS nie miałoby żadnych problemów finansowych. Ale zwracam uwagę na jedno. 29 miliardów 900 milionów to jest dużo w liczbie bezwzględnej, ale to jest tylko 1% nieściągniętych należności. Tylko 1%. Natomiast co do aktywnych płatników składek, do tych, którzy działają na rynku, to jest ich 646 000, oni zalegają na kwotę 14,5 miliarda złotych. Z czego 7,5 miliarda złotych to już są kwoty w egzekucji, 2,5 miliarda złotych to są już układy ratalne. Mhm. A jak się do tego ma ten pomysł e-składki? Tutaj coś się polepszy? E-składka przede wszystkim poprawi, ułatwi przedsiębiorcom kierowanie płatności składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bo będzie tylko jeden rachunek, tak? Jeden rachunek, tak naprawdę wielu przedsiębiorców, jak ja przynajmniej rozmawiam, to nie widzi teraz potrzeby za bardzo podpisywania umów z księgowymi. Bo tak naprawdę rozliczyć się można na platformie usług elektronicznych, czyli elektronicznie. Aha. Potem, jeżeli mamy konto w dwóch, trzech bankach, które mają z nami już umowę, liczymy, że będzie to więcej banków, przekierowuje nas do systemu transakcyjnego danego banku. Tam dokonujemy jednej płatności od 1 stycznia 2018 roku. Nie martwimy się, jak rozksięgować tą płatność na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, na Fundusz Zdrowia, na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czy jeżeli płacimy na Fundusz Emerytur Pomostowych. Robimy jedną płatność, a zmartwienie jest po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, żeby to rozksięgować. No tak. Ale my wtedy nie wiemy, ile idzie na taki fundusz, ile idzie na taki, bo płacimy jedną kwotę. Wiemy dokładnie, ponieważ nadal składamy dokumenty rozliczeniowe. A. Oczywiście, jeżeli rozliczamy się co miesiąc od minimalnej podstawy albo od podstawy, której nie zmieniamy z miesiąca na miesiąc, mamy jednoosobową działalność gospodarczą, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych za nas klonuje te dokumenty, czyli powiela. My nie musimy ich wypełniać, ale to, ile płacimy na który fundusz, doskonale wiemy. Ja tylko proponuję przed 1 stycznia 2018 roku każdemu przedsiębiorcy w tym kraju zweryfikować swoje konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli nie ma konta na platformie usług elektronicznych, co polecam, bo można wtedy kontrolować swoje płatności codziennie z minuty na minutę, ale jeżeli nie ma tego konta, proponowałbym udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sprawdzić stan, dokładny stan swoich rozliczeń, jak to wygląda od strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ od 1 stycznia 2018 roku, kiedy wchodzi jeden przelew, my już nie wpisujemy nic w nasz przelew, tylko kierujemy składkę na indywidualny, nasz indywidualny rachunek, w którym jest zaszyty nasz NIP. Mhm. Nie musimy nic wpisywać, nic opisywać. Do tej pory, do końca grudnia opisujemy jeszcze składkę, za który miesiąc. Co to zmienia? Od 1 stycznia każda wpłacona składka, jeżeli mamy zaległości, najpierw idzie na nasze zaległości. Aha. Dopiero później jest księgowana na poczet bieżących płatności. To jest bardzo ważna rzecz. My do wszystkich płatników składek, którzy są w ubezpieczeniu chorobowym, do tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i są w ubezpieczeniu chorobowym, a mają dług, wysłaliśmy listy. To jest 117 tysięcy listów. Z informacją, że jeżeli nie spłacą swojego zadłużenia... Muszę sprawdzić skrzynkę pocztową. Jeżeli do dzisiaj pan nie dostał, to gwarantuję, że wszystko jest okej. Okay. Albo nie płaci pan ubezpieczenia chorobowego. Żartowałem. Ale ja mam jakiś list z ZUS-u, jeszcze go nie otworzyłem. A to nie, to właśnie chciałem powiedzieć, że warto dodać, że ZUS wysyła listy z informacją, z numerem konta, na który trzeba dokonywać tej płatności. Także każdy dostanie i będzie wiedział, jaki to jest rachunek, bo to też jest dokładnie, ważna rzecz. To jest nasz indywidualny rachunek składkowy. Pan Wojciech Andrusiewicz był naszym gościem, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Panie Wojtku, to mamy jeszcze dla pana muzyczny prezent. way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a pistol on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Ooba, mooba. Hawaiian noises, he's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing, get your chicks for free. We got to install a microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Pana rzecznika ZUS-u żeśmy już pożegnali, ale w studiu wciąż Kazimierz Krupa i Marek Zuber są z naszymi gośćmi. Jesteśmy. Jesteście, nie uciekliście. Nie. Panowie, to się nie uciekamy rzadko... przed zobowiązaniami ZUS-owskimi. Właśnie. Brońcie, Panie Boże. Ale ja chcę zmienić jednak temat, bo to się rzadko zdarza. Budżet państwa na koniec września był na plusie. Nadwyżka sięgnęła 3 miliardy 800 milionów złotych. No ale wicepremier Mateusz Morawiecki powiedział, że nadwyżkę mamy, ale na koniec roku będzie deficyt. Cały deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 50 lub mniej, a deficyt budżetu państwa około 31 miliardów. Deficyt na koniec września całego sektora finansów publicznych, czyli z uwzględnieniem emerytur, NFZ-u, wszystkich dodatkowych wydatków, wyniósł około minus 1 miliard. No i wszyscy mnie teraz zaczepiają na korytarzu i mówią, panie Arku, albo Arku, jak to jest możliwe, że tu mamy nadwyżkę, a potem będziemy mieli deficyt? A ile mamy czasu? A, no właśnie, no dwa panie miesiące. Arku. Nie, ile mamy czasu na wytłumaczenie tego? Nie, to ja po prostu staram się bardzo krótko to wytłumaczyć. Dobrze. Okej, okay, pan okay. Kazimierz Krupa. Idzie człowiek na obiad. Bo to jest taki... Nie, teraz jest pora śniadaniowa. Budżet, ale to dzisiaj postanowił pan, że 25 zł przeznaczył pan na obiad. To jest budżet zadaniowy. Ale on się w istocie niewiele różni od tego czasowego. No i zamówił pan zupę, drugie danie i kompot. Zjadł pan zupę i dzwoni do Marka Zubera i mówi, Marek, w tym barze, w którym ja jem, to dają zupę za darmo. A wciąż mam 25 zł. A wciąż mam 25 zł. Marek mówi, o rany, ale to chyba normalne jest. Ja jestem z Krakowa, więc ja od razu przyjeżdżam. Zjada pan drugie danie i dalej ma pan 25 zł. Czyli 2/3 obiadu, już pan się najadł, został panu tylko kompot, a pan ma ciągle 25 zł. Nadwyżkę taką w stosunku do swojego budżetu żałał. Ale wypija pan ten kompot, przychodzi kelner i mówi, kładzie raz 30 zł. I 30 zł. I pan mówi, wow. Przekroczyłem budżet i nie mamy nadwyżki, o 5 zł. I nie ma nadwyżki. Czyli poczekajmy z tą radością. Aha. Do końca roku premier Morawiecki wysłał do Brukseli meldunek, w którym wskazał, że będzie 51 miliardów deficyt całego sektora. I to jest nasz obraz. Nie cieszmy się, bo to emocjonowanie się tym, wow, teraz jest plus 3,8, teraz jest plus 2,2, no to jest emocjonowanie się jak przy tej między zupą a drugim daniem, ile mam pieniędzy w kieszeni, kiedy jeszcze nie zapłaciłem za obiad. Panie Kazimierzu, i tak jesteśmy w dobrej sytuacji. A to jeszcze dodam, bo, to mogę jeszcze bo coś jak dodać? Żeśmy szli do tej restauracji, to mieliśmy 25 zł, a co jakbyśmy nie mieli w ogóle? No nie, to oczywiście. To byśmy do restauracji nie weszli. A i tu właśnie, ja jeszcze tylko chciałem coś dodać, że to oprócz tego, bo tutaj Kazimierz mówił o rzeczach, które musimy zrobić, czyli musimy kupić obiad, no musimy z czegoś żyć. No jeszcze można musimy dodać. Wyjść z restauracji jeszcze, przed kelnerem. No ale jakoś trzeba przeżyć. No to jest I mieć szansę na następny obiad. Natomiast to dodajmy jeszcze drugą rzecz. Mamy sobie kupić spodnie. I te spodnie mamy kupić w listopadzie. I możemy je kupić pierwszego dnia i wtedy od razu wydamy te, nie wiem, 100 zł na te spodnie, ale możemy czekać do 30... Ile listopad ma dni? 30. Dużo. 30. Miał 30. Do 30 listopada 30. I dopiero wtedy te spodnie kupić, bo pamiętajmy, czyli co, popatrzmy... Przez cały miesiąc będziemy mieli stówę nadwyżki? Oczywiście, będziemy mieli stówę nadwyżki, tymczasem na koniec będziemy musieli... Ale nie będziemy mieli spodnie. Ale słuchajcie, dokładnie tak. I teraz zobaczcie, jeżeli patrzymy sobie, oczywiście, to tak jak żebyśmy byli... Słuchajcie, my tu nie jesteśmy od robienia polityki, i nie jesteśmy od robienia ani pozytywnego, ani negatywnego PR-u. Każdy rząd robi sobie pozytywny PR, no to jest jasne. A każda opozycja w Polsce chyba nawet niestety bardziej niż gdzie indziej na świecie mówi, że wszystko jest dramatycznie złe. Z jednej strony mamy rzeczywiście zwiększoną ściągalność podatków, o ile nie wiemy tego dzisiaj, moim zdaniem, ale nie jesteśmy w stanie tego... Uwaga, w ujęciu rocznym wzrosła ściągalność z VAT-u o ponad 22 miliardy złotych. No tak, ale nie. Właśnie moim zdaniem stwierdzenie ściągalność wzrosła jest chybionym stwierdzeniem. To, co Ministerstwo Finansów wpływy dzisiaj podaje, wzrosły. Wpływy wzrosły o tyle. Aha. Ale ściągalność nie wiemy, bo... Co jest ściągalność, a oczywiście, co jest nie wiemy tak naprawdę. Musielibyśmy dokładnie co do złotówki znać skalę przekrętów VAT-owskich, a nie znamy tego. No przecież to jest jasne, że nie jesteśmy w stanie tego poznać. A z drugiej strony, ale tu jest lepiej. Ewidentnie, ja takie dwa najlepsze moim zdaniem działania PiS-u przez te ostatnie dwa lata w tym obszarze, to był pakiet paliwowy i pakiet transportowy. Poza dyskusją. Akurat nie chodzi tu o karuzele VAT-owskie, ale to ewidentnie zwiększa przychody. Ale z drugiej strony nie wydaliśmy pieniędzy, które powinniśmy byli wydawać, albo będziemy musieli je wydać do końca roku. Budżet jest 12-miesięczny. Powtarzamy to systematycznie i dopiero po 12 miesiącach powiemy, czy jest dobrze, czy nie. I jeszcze jedna uwaga. Jak zrealizowano zadania? Oczywiście. Jeszcze jedna uwaga, bo możemy tu opowiadać, że my musimy mieć gorszą sytuację budżetu, dlatego że wydajemy środki unijne. No można oczywiście różne tego typu rzeczy mówić. Ale dzisiaj, jak dobrze pójdzie, będziemy, jeśli chodzi o deficyt sektora finansów publicznych i deficyt budżetowy, mniej więcej na poziomie tego, co miała Zyta Gilowska w 2007 roku. 2008 to był jeszcze budżet przygotowany przez nią, jak pamiętamy. Czyli wracamy do tamtych poziomów. To dobrze, i głównie, oczywiście, to dobrze. Że dobrze, ale też pamiętajmy o tym, że jednak mamy za sobą wielkie doświadczenie w postaci dwóch wielkich kryzysów i to doświadczenie uczy nas jednego. Ja myślę, że dzisiaj naprawdę trudno jest znaleźć na świecie ekonomistę, który myśli inaczej. Jeżeli jest koniunktura, ta koniunktura dzisiaj na świecie jest, to ty nie masz mieć dziury w budżecie czy dziury w sektorze finansów publicznych na prawie maksymalnym poziomie, jak jest dopuszczalny. Rób sobie rezerwę, bo jak przyjdzie kryzys, on przyjdzie, prędzej czy później, to będziesz miał kłopot. Czyli nie kupuj tych spodni jednak. Nie, ja bym się tak nie do końca zgodził. To jest oczywiście... Wszystko zależy od tego, na jakim poziomie rozwoju jest społeczeństwo. My ciągle jesteśmy, mimo ewidentnych sukcesów transformacji niewyobrażalnych, to my jesteśmy ciągle społeczeństwem na dorobku. Ale przecież zakwalifikowano naszą gospodarkę Nie gospodarkę, panie Arku. Rynek finansowy. Rynek to jest co innego. To są zupełnie inne rzeczy. Do rynków rozwiniętych. My jesteśmy ciągle jednak na dorobku. Gospodarką nie jesteśmy rozwiniętą. I nasze zadłużenie... musi się zwiększać, jeżeli chcemy poprawiać nasz poziom życia. Ważne, żeby się zwiększało. Ale poczekaj, u nas, nie, Kasiu, na rynku krajowym, ale to ty teraz, a nie na rynku Kasiu, to ty teraz mówisz tak, jak przepraszam cię za wyrażenie, w Grecji, tak? Też Grecja była na dorobku i też musiała zwiększać zadłużenie, tym bardziej, że była w strefie euro, mogła to robić tanio. I no i się skończyło? Nie możemy tak myśleć. Ja się zgadzam, że my nie musimy być w sytuacji nadwyżki budżetowej, tak jak chyba 8, może 9 krajów w tym roku w Unii Europejskiej. Nie, no nawet nasi to sąsiedzi. To jest jasne, ale, no Czesi choćby. Ale u nas nie musimy być. Ale pytanie, czy mamy mieć aż taki poziom jednak długu, jak mamy, bo pamiętajcie, że ten bezpieczny poziom to jest 3%. No może będziemy, w przyszłym roku mamy plan, żeby było 2,7 z tego, co pamiętam, jeśli chodzi o deficyt całego sektora finansów publicznych. No to co, to jest tak daleko od 3? I tutaj jest wielki znak zapytania rzeczywiście. Poza tym, słuchajcie, gospodarka się rozwija cyklicznie, no patrząc na Stany Zjednoczone, już weźmy tylko ten okres po II wojnie światowej, co mniej więcej 7-8 lat przychodzi wyhamowanie dość mocne. Ja nie mówię o kryzysie dramatycznym. To ile nam jeszcze zostało? No w zasadzie to niewiele. Może w przyszłym roku, może za 2 lata. No i wtedy to będzie miało wpływ na to, co się dzieje na świecie. Nawet możemy sobie różne bajki opowiadać o potędze Chin. Najpotężniejsza gospodarka świata póki co, mimo wszystko, to są Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o wielkość wydatków konsumpcyjnych, czyli to ciągnięcie gospodarki światowej, to już w ogóle to są wciąż lata świetlne od Chin. Oczywiście. W związku z tym, jak tam się coś wydarzy, to my niestety będziemy mieli tego efekt także w Polsce. No to może ta informacja będzie optymistyczna, panowie. Odczyt indeksu PMI dla polskiego sektora przemysłowego wyniósł w październiku 53,4 punktu. Za chwilę wyjaśnimy, co to znaczy to PMI, ale główny analityk domu inwestycyjnego Xelion, Piotr Kuczyński, podkreśla, że wskaźnik, choć nieco słabszy od opublikowanego we wrześniu, pokazuje dobrą sytuację w naszym polskim przemyśle. W samym raporcie jest informacja o tym, że ciągle bez przerwy rosną nowe zamówienia, a to jest najważniejsze. To, czy zapasy drgną w jedną czy w drugą stronę, czy chwilowe zamówienia pójdą w jedną czy w drugą stronę, to akurat mniejsze ma znaczenie. Najważniejszy jest trend długoterminowy, a on jest ciągle bardzo pozytywny dla polskiej gospodarki. I Piotr Kuczyński jeszcze dodaje, że będzie jeszcze lepiej. Indeksy PMI to menadżerów logistyki zazwyczaj dość dobrze pokazują, co może się stać z produkcją przemysłową. Można powiedzieć, że najprawdopodobniej w październiku produkcja przemysłowa nadal rozwijała się bardzo szybko. Na pewno było to 6, 7, 8%. Ile dokładnie? No to zobaczymy, co GUS wyliczy. No i teraz w takich żołnierskich, krótkich słowach wyjaśnimy naszym słuchaczom, co to takiego jest to PMI. Wskaźnik optymizmu przedsiębiorców, czyli krótko mówiąc, jeżeli jest powyżej 50%, to jest znaczy, dobrze. Że 50% przedsiębiorców jest przekonanych o tym, że się będzie gospodarka dobrze rozwijała i ich przedsiębiorstwa nie są zagrożone, czyli i każdy 1/10 punktu procentowego powyżej 50% to jest dobrze. Na poziomie 53,4 to jest bardzo dobrze. To jest bardzo dobrze. Purchasing Managers Index, tak dokładnie, czyli PMI, dokładnie właśnie tak, czyli przedsiębiorców, menadżerów, no dokładnie menadżerów, tych PMI-ów mamy bardzo wiele zresztą, o tym zresztą Piotr mówił w materiale, bardzo wiele, czyli dotyczą różnych sektorów i na świecie jest to jeden z ważniejszych indeksów, dlatego że on pokazuje, ja zaliczam go takie gruby wskaźników optymizmu i koniunktury, on nie pokazuje historii. On nie pokazuje tego, co było 2 miesiące temu, jak produkt krajowy brutto. Tylko co będzie za 2 miesiące. Ale to, co będzie, jakie są oczekiwania. Mhm. No i rzeczywiście, powyżej 50%, czyli więcej niż połowa, uważa, że będzie lepiej. To jest tak zwany miękki indeks. On oczywiście ma punkty. A co z tą cyklicznością, o której pan mówił, 7 lat? Co 7 lat? No i teraz właśnie cały problem polega na tym, że zobaczmy sobie amerykańskie PMI-e czerwiec, lipiec, sierpień 2008 roku. PMI-e. Jakie były? Powyżej 50? Nie wskazywały na to, że będzie załamanie. PMI-e. Natomiast agencje oczywiście, więc też a poza tym, ja nie powiedziałem, że to się wydarzy za 2 miesiące. Panie Arku, ja powiedziałem, że to może się wydarzyć przyszły rok za 2 lata. No dobrze. Natomiast ten czas jest raczej bliższy niż dalszy. Bo przywołuje stare chińskie przysłowie, że jak będzie się dostatecznie długo siedziało na brzegiem rzeki... Ja znam takiego analityka, który przewidział ten kryzys 2008 roku, ponieważ ja go znam od 2001 roku i on co roku mówił, Marek, jak za rok to wszystko walnie, to się nie pozbieramy. No i 2008 mu się sprawdziło. Dokładnie, wystarczy długo mieć umrę, dostatecznie długo i człowiek umrze. Sprawdził mu się. Jeden z największych ekonomistów XX wieku, Keynes, zawsze miał takie powiedzenie, że w długim okresie i tak wszyscy umrzemy, bo tak się mówi czasem w ekonomii. W długim okresie to wzrośnie wydajność. W drugim okresie coś się wydarzy. Keynes mówi, W dłuższym horyzoncie. Natomiast mówiąc już tak bardziej serio, to jest bardzo dobry wskaźnik w ogóle. Jesteśmy w tym obszarze jednych z wyższych wskaźników w czasie, kiedy w Polsce było to. No ale jak tam ten malutkie troszeczkę dziegciu, to jest właśnie to, że on spadł. Niestety jest nieco niższy. Panowie, my musimy spadać z anteny. Aż tak? A obiecał pan, że program będzie długi. Był długi. Strasznie. Nie, po prostu sobie pójdziemy życząc miłego dnia wszystkim i miłego weekendu. Sylwia Hej, Gabriela Darmetko, szukajmy przyjemności także w deszczu. Kazimierz Krupa, Marek Zuber, Arkadiusz Rzekiel. Dziękujemy. Do usłyszenia i jeszcze muzyczny upominek na sam koniec. Jakie jest twoje gry? Nie wiem, nie pytaj mnie. Jak na imię tej grze? Tego nie wiem już też.